Rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili AK televizyon izleyicileri ve Akra dinleyicileri, Ramazan'ın mübarek ayın sonlarına doğru yaklaştık. Kadir gecesini dün kutladı Türkiye'deki kardeşlerimiz. Allah ibadetlerini makbul eylesin ve nice nice kandillere, mübarek gecelere, Kadir gecelerine, bayramlara eriştirsin. Benim bu konuşmamda dinleyicilere 10 hususu hatırlatma niyetim var. Bu 10 maddeyi zikretmek ve hatırlatmak istiyorum sevgili dinleyenlere. Bir, efendim, zekatlarını ay çıkmadan, Ramazan ayı çıkmadan vermeye gayret etsinler. Çünkü zekat tabi bir sene geçecek, zekat verecek malın üzerinden, o zaman zekat tahakkuk ediyor, ama her sene zekat veren insan artık onun belli bir zamanını tespit etmiştir. Mesela sene sonunda dükkanlarda sayım yapılıp efendim bütçe çıkartıldığı gibi, kar zarar ölçüldüğü gibi, efendim her sene zekat verdiği için o mesela Ramazan'da zekat vermeye niyet verdiyse, ki ben onu tavsiye ederim, o zaman Ramazan'dan Ramazan'a kârlarını, alacaklarını, borçlarını hesaplar, birbirinden çıkartır. Zekat tereddüt eden efendim miktarının zekatını verir. Niye Ramazan'da zekat vermeyi hatırlatıyorum? Birkaç gün kaldı Ramazan'ın çıkmasına. Çünkü aynı zekatı Ramazan'da verirse sevabı fazla, Ramazan'dan sonra verirse sevabı az. Bir rivayete göre 70 kat sevabı fazla Ramazan'da vermenin. Çünkü Ramazan'da yudaafu fihel hasenat, Ramazan ayında yapılan iyiliklerin mükafatları kat kat veriliyor. Onun için bir kere zekat verecek zenginliğe sahip kardeşlerimin Ramazan çıkmadan zekatlarını ayarlayıp efendim fakirlere vermelerini tavsiye ederim. Yurt içinde olabilir. Efendim bizim vakıflarımızla irtibata geçerlerse, Hak Yol Vakfımız ve İksa Vakfımızla, onlar Kuzey Irak'ta, efendim Kafkasya'da, Balkanlar'da, Bosna'da, Makedonya'da, Kosova'da efendim fakir kimseleri tanıyıp oraya ulaştırmak için yardımcı olabilirler. İkinci hatırlatmak istediğim nokta, biliyorsunuz Allah Teala Hazretleri bu güzel ayın sonunda fukarayı da, yoksulları da düşünmemizi bir kurala bağlamış. Sadakayı fıtra denilen efendim bir para veriliyor fakirlere. Bu bayram namazından çıkmadan, camiden dağılmadan önce fakirin eline geçsin deniliyor. Tabii bayram gününde o telaşta camide ben fıtra vereceğim diye etrafına baktığı zaman bu işin tüccarları olacak orada. Efendim asıl yerine belki ulaşmayacak fıtra. Onun için alimlerimiz kitaplara yazmışlardır. Fıtra bayramdan önceki günlerden de verilebilir. Onun için fıtralarınızı da hazırlayın. Efendim fakirlere verin. Biliyorsunuz fıtralar ancak özel kişilere verilir. Tüzel kişilere verilmez. Sadaka ve fıtra da temlik şartı vardır. Yani al kardeşim bunu. Bunu ben sana veriyorum diye efendim alabilecek bir efendim kişilik olması lazım. İnsana, fakire vermek lazım yani. Fıtrayı da vermenizi hatırlatıyorum. Üçüncü hatırlatmak istediğim nokta, Kadir gecesini kutladık ama önümüzdeki geceler de gene değerli. Bir rivayete göre 29'u da Kadir gecesi olabilir diyor Peygamber Efendimiz. Bir. Ayrıca Arafa gecesi çok sevaplı bir gece. Sene içinde ihyası düşünülen, ibadet etmek gereken, içinde kaçırılmaması gereken gecelerden birisi de Ramazan bayramının Arefe gecesidir. Artık oruç bitti, teravih bitti, yarın bayram, efendim şey yok, ama o gece çok sevaplı, çok feyizli bir gecedir. O geceyi de ihya etmeyi, efendim hayırla geçirmeyi, ibadetle geçirmeyi ihmal etmesinler diye bunu da hatırlatmak istiyorum. Efendim sonra dördüncü üzerine bastırarak söylemek istediğim nokta, Ramazan'da bir eğitim gördük biz. Takva eğitimi gördük. Din ve ihlas eğitimi gördük Müslümanlar olarak. efendim burada kazandığımız güzel huyları, güzel ibadet alışkanlıklarımızı, yatma kalkma alışkanlıklarımızı Ramazan'dan sonra da idame ettirmeliyiz. Yani devam ettirmeliyiz. Çünkü Allah'ın en çok sevdiği ibadetler devamlı ibadetlerdir. Az da olsa istikrarlı ve devamlı ibadet etmek makbuldür. Efendim bir parlayıp bir sönmek, bir yapıp bir terk etmek makbul değildir. Onun için Ramazan'ın havasını Ramazan'dan sonra kaybetmemek lazım, güzelliklerini. Zaten Peygamber Efendimiz de bunu sağlayacak bazı nasihatlerde bize bulunmuş. Mesela Ramazan'dan, bayramdan sonra 6 gün Şevval orucu var. Demek ki oruçla ilgimizi kısmen efendim tekrar canlandıracağız. O 6 gün Sitte-i Şevval deniliyor. Şevval orucunu tutun. Sonra 13-14-15'inde Şevval'in, her ayın zaten 13-14-15'inde Arabi ayların, Kameri ayların Eyyam-ı Biz oruçları vardır. Peygamber Efendimiz hiç bırakmamış. Onu da takviminize işaretleyin, dua takvimine. Ailece efendim o günlerde oruçlu geçirin. Sonra haftanın pazartesi, perşembe günlerini ekseriyetle Peygamber Efendimiz oruçlu geçirirlerdi. O da bir sünnettir, sevaptır. Pazartesi, perşembe oruçlarına da alışın. Görüyorsunuz, oruç tuttuğu zaman insan hem sevap kazanıyor hem sıhhat kazanıyor. Hem de sindirim cihazı, teşkilatı, midesi, karaciğeri efendim biraz dinlenmiş, rahat etmiş oluyor. Bütün sene çalışan efendim cihazlar bunlar. Sonra beşinci tavsiyem bu oruçlardan sonra Ramazan Kur'an'ın indiği aydır. Kur'an'ın mukabele edildiği, çok okunduğu bir aydır. Bu bakımdan Ramazan Kur'an ayıdır diyebiliriz. Efendim Kur'an-ı Kerim alışkanlığımızı, Kur'an-ı Kerim'i okuma, takip etme, hatim sürme alışkanlığımızı hem hocalar olarak hem de cemaat olarak Ramazan'dan sonra devam ettirelim. Efendim, Kur'an-ı Kerim'e çok çalışalım. Ezberimizi çoğaltmaya çalışalım. Efendim, çünkü Allah-u Teala Hazretleri yarın mahşer yerinde Kur'an-ı Kerim'i oku diyecek Müslümana. Kaç ayet okursa okuduğu ayet sayısınca cennetteki derecesi yükseltilecek. Okudukça yükselecek. Onun için ne kadar çok ayet ezberinde olursa derecesi, makamı, ikramı o kadar çok olur. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye, hatim sürmeye efendim devam. Tabii ahkamını öğrenip de Kur'an Müslümanı olmaya, efendim asr-ı saadet Müslümanı olmaya, takva Müslümanı olmaya, efendim tam böyle dinimizin ahkamını uygulayan has Müslüman olmaya da çalışmak lazım. Sonra Ramazan'da teheccüd namazı kıldık. Ben tavsiye etmiştim, hani geceliğin sahura kalktığın zaman abdest alın, teheccüd kılın diye tavsiye etmiştim. Tabii belki bazıları ihmal etmiştir ama hiç olmazsa teheccüd vaktinde uyandık, sahur diye uyandık. İşte o sahur vakti, teheccüd vakti. Demek ki o sahur vakti gibi zamanlarda Ramazan'dan sonra da gene kalkarak abdest alıp namaz kılalım. Çünkü geceliğin kılınan iki rekat namaz dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır diye Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi, teşviki ve şeyi var, ikazı var. Ayrıca Peygamber Efendimiz'e de Eminelleyle feteheccet bihi nafiletellek diye Kur'an-ı Kerim'de emredilmiş bir namazdır teheccüd. O mutlaka yapardı. Tabii biz mutlaka yapma durumunda değiliz ama yaparsak sevap alırız. Ayrıca efendim yine hadis-i şeriflerde tavsiye edilmiş olan işrak namazı, yani güneşin doğmasından yarım saat 40 dakika geçince kılınan, duha namazı öğlenle sabah arasında 10'da 11'de falan kılınan, evabin namazı akşam namazının arkasından kılınan, bu namazları da kılalım. Bunların sevapları çok. Geceliğinde abdest alacağız. Efendim tabii abdest alınca tecvid-i vuzu denilen abdesti yeni almış olmaktan dolayı namaz kılmak sünnettir. Namaz kılıp abdestli yatmaya dikkat edelim. Çünkü abdestli yatanın bütün gecesi ibadet olur. Bunu da unutmayın. Altıncı tavsiyem bu. Efendim tabi Ramazan'da elimizde tesbihler, dilimizde zikirler, camilerde efendim iş yerlerinde hep sevap kazanmaya gayret ettik. Ben dinleyicilerime hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği zikirlerden hatırlatmak istiyorum. Bunları yazsınlar. Efendim ve çoğaltsınlar ve etrafındaki tanıdıklarına da versinler dinleyici kardeşlerim. Rica ediyorum. Günde 100 estağfirullah demek bir. 100 la ilahe illallah demek iki. 1000 defa Allah Allah Allah lafz-i celali zikretmek üç. 100 defa salavat-ı şerife çekmek. Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirmek dört. 100 tane de Kul huvallahu ahad suresini okumak beş. Bu zikirleri tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği zikirlerdir. Bu tesbihleri günlük olarak çekmeye Ramazan'dan sonra kardeşlerimiz devam etsin. 8. tavsiyem, efendim itikafa girdi. Kardeşlerimizin çoğu biliyorum, telefon açtılar, izin istediler, sordular. Hanımlar evlerinde itikafa girdi, beyler camilerde itikafa girdi. İtikaf, efendim, artık tamamen ibadete yoğunlaşmak demektir. Camide yatıp kalkıp uykusunu azaltıp çok ibadet etme ibadetidir. İtikaf camiye sığınıp caminin ehli olmak, cami kuşu olmak efendim ibadetidir. Küçük halvettir. Halvette halvet veya çile de çok büyük ibadettir biliyorsunuz. 40 gün efendim bir ibadet. İtikaf da 10 gün olduğu için biraz küçük oluyor. Küçük halvet diyebiliriz. Ama bu itikafı bıraktık. Ramazan bitti, bayram oldu. İtikaf doldu zaman, günler. Ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra efendim büyüklerimizin bize tavsiye ettiği halvet der encümen esasına göre yaşayacağız. Halvet der encümen Farsça bir tabirdir. Yani toplumun içinde sanki halvetteymiş gibi güzel halini devam ettirmek. Halk arasında Cenab-ı Hak'la olmak. Bir de şöyle demişler, eli kârda gönlü yarda olmak, kâr iş demek. Yani eli bir taraftan tornada efendim iş yapıyor veyahut alıyor, veriyor veyahut dikiyor, biçiyor, kesiyor. Eli işte, eli kârda, gönlü yarda. Tabii yar Cenab-ı Hak yani asıl mahbub, asıl sevilen, sevilmesi gereken efendim asıl mahbub Cenab-ı Hak. Onun için halvet der encümen, yani halkın arasındayken sanki itikaftaymış gibi, halvetteymiş gibi Müslümanca yaşantısını devam ettirmek, Cenab-ı Hak'tan gafil olmamak, onun her yerde hazır ve nazır olduğunu bilerek güzel Müslümanlığı sürdürmek, bunu tavsiye ederim. 9.'su efendim helal kazanmaya devam. Çok mühim bu. Çünkü haram lokma yedim, insanın 40 gün ibadeti kabul olunmuyor. Bir haram lokma yediği zaman 40 günü yanıyor. İbadetleri bile kabul olmuyor. Onun için lokmaların helal olması çok önemli. Rüşvetten, hırsızlıktan, gadirden, gasptan, efendim aldatmacadan, yalan yere yeminden, efendim vesaire gayri meşru yollardan, çirkin yerlerden eğer herhangi bir para gelmişse efendim onlar insanı mahvediyor. Maneviyatını söndürüyor, öldürüyor, kalbini efendim çalışmaz, kapalı, kapatılmış, cezalandırılmış, mühürlenmiş hale getiriyor. Onun için helal lokma yemek çok mühim. Efendim helal lokma kazanmaya dikkat edecek ve haramların her çeşidinden, özellikle haram kazanç ve haram lokmadan çok uzak duracak. 10. tavsiyem de aziz ve muhterem kardeşlerim, yani bu ibadetleri hep kendimiz için yapıyoruz. Sevap kazanalım. Ahirette efendim yüzümüz gülsün. Mükafatımız çok olsun diye. Ama en sevaplı iş, en büyük kazanç hizmetle, Müslümanlara hizmetle elde edilir. İslam'a ve Müslümanlara hizmet etmeyi, yardımcı olmayı aklımıza, gönlümüze yerleştirelim. İslam'a yardımcı olalım. Müslümanlara el yardım elini uzatalım, hizmete koşalım, yardıma koşalım. Hizmetin çeşitlerini, efendim yardımın nasıl olacağını kitaplarımızdan, efendim vakıflarımızdaki kardeşlerimizden tabii sorup öğrenebilirsiniz. Hangi işler sevaplı, neleri yaparsak efendim çok sevap kazanırız, ne yapmamız lazım, nasıl çalışmamız lazım diye. Efendim adeta ben diyorum ki bu Ramazan'dan sonra bir seferberlik ilan edelim. İslam'a yardım seferberliği, Müslümanları efendim korumak ve İslam'ı efendim içinde bulunduğu kötü şartları izale etmek, güzel efendim bir duruma getirmek, Müslümanların hayat seviyelerini, bilgi seviyelerini, tahsil seviyelerini efendim düzeltmek ve onlara yönelmiş olan tehlikelerden onları korumak seferberliği diyelim. Çünkü dünyanın her yerinde, ben şu anda Avustralya'dayım, efendim Güneydoğu Asya'yı, Endonezya'yı, Malezya'yı, Pakistan'ı, Hindistan'ı efendim biliyorum. Tabii bizim bilmediğimiz yerler de var. Afrika ülkeleri var. Her gün bir haber geliyor. Efendim çatışmalardan, efendim kabilelerin birbirlerine saldırmasından, şu kadar insanın öldüğünden haberler duyuyoruz. Bilmiyoruz ki o ölenler kimler, öldürenler kimler, efendim ne oyunlar dönüyor. Ama bildiğimiz bir şey var. Dünyada, dünya çapında efendim teşkilatlı, gizli bir yerlerden idare edilen İslam düşmanı çok büyük bir İslam'a karşı çarpışma ve Müslümanlığı yeryüzünden adeta kazıyıp yok etme çalışması var. Tabii kazıyabilecekler mi? Kazıyamayacaklar. Yani ne kadar teknolojileri ileri olsa, ellerindeki alet, edevat, ordu, silah ne kadar çok olursa olsun İslam'ı kazıyamayacaklar. Sonunda İslam hakim olacak. Her yere hakim olacak. Doğuya batıya hakim olacak. İslam galip olacak. Allah'ın nuru sönmeyecek. Yuridune liyutfi'u nurallahi bi efvahihim vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Kafirler, müşrikler istemeseler bile Allah nurunu devam ettirecek. Kıyamete kadar da efendim bir cümle, uyanık bir cümle, akıllı, takvalı, vefalı, efendim sadakatli bir cümlede İslam'a hizmet edecek. La tezalu taifetun min ümmeti zahirine alel hakkı hatta tekumessa. Yani kıyamet kopuncaya kadar Cenab-ı Hakk'ın dinini destekleyen iyi insanlar, bir iyi topluluk mevcut olacak mealinde pek çok rivayetleri olan bir hadis-i şerif var. İşte onlardan olmaya çalışması lazım Müslümanların. İslam için, yani İslam'ın yerleşmesi, tanıtılması, öğretilmesi, öğrenilmesi, korunması, yaygınlaştırılması efendim için çalışmak lazım. Orta Asya var, İslam'ı bilmiyorlar, Balkanlar var. İslam'ı bilmiyorlar. Mağdur Müslümanlar var orada. Afrika var. Efendim çevremizde Kuzey Irak var. Efendim benim bu buraları çok önemli görüyorum. Çok kalabalık nüfusların barındığı yerler. Endonezya 200 milyon nüfuslu. Dünyanın en büyük İslam ülkesi. Ama harıl harıl efendim misyonerler çalışıyor. Harıl harıl fitne fesat kazanları efendim fokur fokur kaynatılıyor ve çok güzel bir kalkınma gösteriyordu. %9 %10 yıllık efendim gelişme gösteriyordu Endonezya'yı. Birdenbire buhranların, bunalımların içine attılar, ittiler. Bir şeyler dönüyor. Yani her yerde İslam'a hücum var. İslam'ı sindirme, bastırma, yok etme çalışmaları var. O halde Müslümanlar da alarm çalınmış gibi seferberlik duygusuyla efendim seferber olacak. İslam'a yardım etmem lazım. Müslümanlara hizmet etmem lazım. Müslümanların hayat seviyelerini geliştirmem lazım. Mağdur Müslümanlara yardımcı olmam lazım. Mazlum Müslümanların zulümden kurtarmaya çalışmam lazım diye efendim İslam için çalışmanızı 10. ricam hatırlattığım sevaptı 10 husustan efendim 10.'sü de bu. Allah-u Teala Hazretleri oruçlarınızı, teheccüdlerinizi, teravihlerinizi, Kur'an-ı Kerim mukabelelerinizi, zikirlerinizi, hatimlerinizi, tesbihlerinizi efendim hayır hasenatlarınızı, ikramlarınızı, iftar sofralarınızı, sahur sofralarınızı efendim sadakalarınızı her türlü güzel ibadet ve taatlerinizi lütfuyla, keremiyle efendim kabul eylesin. En yüksek mükafatlarla takdir eylesin, değerlendirsin. Nice nice Ramazanlara sıhhat afiyetle erişip böyle nice nice sevaplar kazanmayı ömrünüzü Cenab-ı Mevla'nın rızası yolunda, Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği, aydınlattığı nurlu yoldan yürüyerek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendi hayatında bizzat yaşayarak efendim uygulamalı olarak gösterdiği has efendim Müslümanlık, asrı saadet Müslümanlığı, sahabe Müslümanlığı diyorum ben. Müslümanlığı latife olarak ikiye ayırıyorum. Efendim belki okumuşsunuzdur kitaplarımda. Efendim bir zamane Müslümanlığı var, bir sahabe Müslümanlığı var. Sahabe Müslümanlığı tam Kur'an-ı Kerim'e uygun, Allah'ın rızasına uygun, takvaya dayalı, ihlaslı, halis, muhlis, tertemiz, pırıl pırıl bir efendim has Müslümanlık. Bir de zamane Müslümanları maalesef İslam'ı öğrenmiyorlar. İslam'ı kendi keyiflerine göre eğip büyüyüp işte bu İslam'dır. Yani böyle de olsa olur gibi kendi kafalarından bir İslam ortaya atıyorlar. Efendim çok günahlara giriyorlar. Çok hatalar işliyorlar. Çok yanlışlar yapıyorlar ve diyorlar ki işte bu İslam. İslam böyle olmalı diyorlar veyahut efendim benim aklım buna ermez diyorlar. Allah'ın emirlerini kabul etmiyorlar. Peygamber Efendimiz'in sünnetini reddediyorlar. Bir yol tutturmuşlar. Efendim böyle dünyaya dalıp, zevk-ü sefaya efendim aldanıp, kendi bilgilerine, daha doğrusu cahilliklerine dayanıp, efendim mağrur olup, kendi akıllarına mağrur olup, yanlış şeyler yapıyorlar. Çok yanlış. Büyük günahları bile gülerek, efendim keyifle, latife yoldu, efendim işliyorlar ve şaka konusu yapıyorlar. Halbuki onlar hiç şakaya gelmez. Günah Allah-u Teala Hazretleri onların hesabını sorar demeleri lazım. Efendim çok yaygın bir cahillik var. Bir de İslam'ın güzelliklerini görmeyip göstermeyip İslam'ı kötü göstermek için sinsi sinsi sabah akşam yatıp kalkıp düşünüp şeytanlarıyla istişare edip şu Müslümanları nasıl küçük düşürebilirim, şu İslam'ı insanlar beğenmesin de İslam'a girmesinler diye nasıl karalayabilirim, bekeleyebilirim acaba diye düşünen fitneci, fesatçı insanların dalavereli efendim propagandaları, reklamları, yazıları var, efendim çeşitli saptırmaları var. Birçok kimse de onlara maalesef aldanıyor. Aldatan, aldanacak insan bulamasa aldatmayı yapamaz. Ama aldanacak bir sürü şaşkın, cahil efendim olunca aldatanlar da çoğalıyor. Dünya üzerinde şu sırada böyle bir hayli aldatıcı var. Neden? Çünkü dünyadaki insanlar aldanmaya müsait. Gel beni aldat diye adeta çanak tutuyorlar. Efendim bir de efendim Müslümanlar şeyi görünce zamanenin efendim böyle keyiflerini, zevklerini efendim zamane insanlarının yaşantılarını görüp imrenince kendileri de o tarafa meylediyorlar. İslam'ın emirlerini bu sefer tevil ediyorlar. Yani yorumlayarak canım İslam öyle demez herhalde böyle der diye kendilerine göre İslam'ı uyarlamaya çalışıyorlar. Yani kendilerinin gayri İslami yaşantılarını sanki İslamiymiş gibi göstermek için İslam emirlerini uyarlamaya çalışıyorlar. Canım işte Peygamber Efendimiz'in zamanında öyle olmuş da sözünü çok duymuşsunuzdur. Şimdi bu devirde artık efendim öyle olur mu filan diye. Halbuki olur. Olacak şey olur. Zaten zamana göre değişecek şeyi de dinimiz değişmesi için emir veriyor zaten. Yani gelişme oluyor. Peygamber Efendimiz'in mescidi nerede? Şimdiki efendim Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi nerede? İçinde her türlü imkan, konfor var. Efendim soğutma cihazları var, her türlü aydınlatma cihazları var. Neden? İhtiyaca göre bir gelişme var. Yani İslam gelişmeyi kendisi zaten teşvik ediyor. Gelişen şeyler var, değişmeyen hakikatler var. Efendim dürüstlük, doğru sözlülük her zaman dünyanın her yerinde, tarihin her devresinde kıymetlidir. O değişmez ki, yani o aynen kalacak. Değişecek şey var, değişmeyecek şey var. İşte birçok kimse bakıyorum, efendim Müslüman aile ama yaşantısı itibariyle Müslüman bir yaşantı değil. Hristiyan gibi, gayrimüslim gibi hiçbir fark yok. Yan yana koysam belki gayrimüslim biraz daha iyi. Mesela ben Avustralya'da kalıyorum şimdi. Avustralya'nın efendim Almanya'dan çok büyük farkı var. Çok büyük farkı var. Televizyonlarına bakıyorum. Televizyonları çok daha müeddet. Almanya'da çok daha böyle iş biraz kaymış, böyle çığırından çıkmış gibi görünüyor. Gelen ülkeye fark var. Efendim bazıları daha mazbut. Yani bakıyorum daha dindar. dinlerini yaşıyorlar. Burada öyle şehirler, öyle kasabalar var ki dindar ve dindar gruplar kurmuşlar o şehirleri, kasabaları. Dinlerini güzelce uygulama gayret ediyorlar. Müslümanlar ise onlar kadar bile olamamış. Yani kaybolmuş tamamen. Babam müftü, dedem şeyh, efendim bilmem akrabam meşhur falanca alim ama sen nesin? Sen nesin? Efendim filanca alimin çocuğu bakıyorsun salim olmuş. Filanca efendim mübarek zatın çocuğu bakıyorsun efendim dinsiz olmuş. Dinden, imandan çıkmış, raydan çıkmış. Yani bunların için söylüyorum. Efendim İslam'ın yardıma, hizmete ihtiyacı var. Bizim de İslam'a hizmet borcumuz var. Nasıl devlete askerlik borcumuz varsa efendim İslam'a hizmet borcumuz var. Müslümanların dertleriyle dertlenmemiz lazım. Müslümanların dertleriyle ilgilenmezsek kim ilgilenecek? Hristiyanların dertleriyle ilgilenen teşkilatları var. Kilise teşkilatları var. Büyük müesseseleri var. Efendim kuruluşları, sicili-i meratipleri var. Başkanları var. Papazları var. Papaları var. Efendim Hristiyanların böyle, Yahudilerin öyle, efendim büyük teşkilatları var. Amerika arkalarında, Avrupa arkalarında, efendim Rusya'da bakın ne kadar değişiklikler oldu. Polonya'da nasıl efendim komünist bir ülkeyi ne hale getirdiler? Efendim nasıl kurtardılar kendi şeylerine göre, akıllarına, mantıklarına göre, görüşlerine göre? Demek ki çalışıyorlar. O halde Müslümanlar için kim çalışacak? Efendim çalışacak hiçbir merci yok. Efendim hepsi baskı altında. Müslümanlar gafil. Müslümanlar sadece kişisel Müslümanlığı yaşıyorlar. Toplumsal Müslümanlığı efendim ihmal ediyorlar. Toplum hizmetlerini ihmal ediyorlar. Biz mesela Türkiye'de kardeşlerimize rica ettik. Bulunduğunuz yerde hayır dernekleri kurun. Efendim ağaçlandırma, orman yapma dernekleri kurun. Okul, efendim eğitim dernekleri kurun. Hanımların eğitimine önem verin diye. Şimdi rica ediyorum. Çocuklar için de efendim gençlik ve idman ve işçilik dernekleri kursunlar. Çocuklar da böyle şeyli yetişsin. Düzenli yetişsin. Toplum hizmetlerini bilen insanlar olarak yetişsin. Topluma hizmet edelim ki toplumumuz çok geri kalmış. Çok geride kalıyor. Yani durduğu yerde, durduğu zaman bile ötekiler ilerleyince geride kalıyor. İleriye doğru giderken bile yavaş gidince hızlı gidenler onu geçiyorlar. Geride kalmış oluyor. Maalesef toplumumuz çok kötü durumda ve ahlak değerleri zedelenmiş olduğu için de toplumumuz zarar görüyor. Öteki toplumlarla yarışacak durumda değil. Geri. Ben uzaktan bakıyorum, ölçüyorum, üzülüyorum çünkü efendim kendi ülkem ve kendi ülkem, benim ülkem elbette iyiliğini isterim, birinci olmasını isterim. Ülkelerin sıralanmasında en üstün olmasını, en başta olmasını isterim. Ama bu böyle lafla olmaz. Önce bir efendim ahlak lazım, toplum ahlakı lazım, basın ahlakı lazım, yönetim ahlakı lazım, efendim insanlık anlayışı lazım vesaire. Bunlar olmayınca da öteki şeyler olmaz. Ahlak olmayınca ticaret bile olmuyor. Efendim her şey aldatmayla gidiyor. Hiçbir mal efendim normlarına, standartlarına uygun imal edilmiyor. Her şeyde hileyle karşılaşıyorsunuz. Yani ticaret bile olmuyor. Sanayi bile olmuyor. Onun için her şeyin başı bu toplumsal kurallar, içtimai efendim düzeni sağlayan güzel ahlak kuralları, adabı, ahlakı. Bunların da hep öğretilmesi lazım. Ve eğitilmesi lazım insanların bunlara göre. Yani kitapta yazmak yetmez, öğretmek yetmez, eğitmek lazım, benimsetmek lazım, hayatını ona göre geçirmesini öğretmek lazım. Onun için lütfen toplumsal hizmetlere koşun, toplumsal hizmetlerdeki görevinizi sorun, öğrenin ve kendi imkanlarınıza, yetişmenize, gelişmenize, şartlarınıza göre ne seviyede, ne kadar çok hizmet yapıp, ne kadar çok sevap alabileceğinizi düşünün ve onları yapmaya koşturun. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi olsun. Allah iki canında cümlenizi aziz ve bahtiyar eylesin.